program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę 18:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 dzień lutego, jest piątek. Przed nami serwis Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Kampania edukacyjna to zapowiedź MSZ na ostatnie odpowiedź MSZ na ostatnie słowa wiceszefa izraelskiej dyplomacji. Parlamentarzyści nie wesprą związkowców oświaty, którzy prosili o pomoc w zorganizowaniu spotkania z premierem. Nowe przepisy do walki z RODO absurdami coraz bliżej. Resort Dyplomacji i Polska Fundacja Narodowa organizują kampanię informacyjną, która ma przedstawić rzeczywiste postawy Polaków w trakcie niemieckiej okupacji. Ma ona obalać zarzuty wygłaszane przez izraelskiego ministra spraw zagranicznych, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Tak mówi wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Sformułowania te, które padły, bolą szczególnie w odniesieniu do Polski, kraju, który od dziesięcioleci stoi na straży pamięci o zagładzie europejskich Żydów dokonanej przez niemieckich nazistów. Obywatele państwa polskiego pochodzenia żydowskiego stanowią największą część ofiar Holokaustu. Kampania będzie skierowana do opinii międzynarodowej, głównie amerykańskiej i żydowskiej. Nie będzie wspólnego wniosku posłów o spotkanie przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych z premierem. O pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania apelowali przedstawiciele ZNP podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji. Postulat związkowców był odpowiedzią na przedstawioną na tym samym posiedzeniu informację wiceministra edukacji na temat wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Maciej Kopeć mówił m.in. o pakiecie dla nauczyciela stażysty, dodatku za wyróżniającą pracę i przesunięciu trzeciej transzy podwyżki ze stycznia 2020 roku na wrzesień tego roku. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mający większość w komisji uznali, że spotkanie związkowców z premierem Mateuszem Morawieckim za bezzasadne i tłumaczyli, że dialog ze związkowcami prowadzi minister edukacji. Ministerstwo Edukacji prowadzi ten dialog, jest otwarte na kolejne spotkania. Mówi zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Pomoc w poinformowaniu premiera o sytuacji dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli zaoferował przewodniczący komisji Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej. Nie będę tego sprzeciwu głosował, dlatego że macie państwo wyraźną przewagę w tej chwili na sali, natomiast pozwolę sobie w takim razie w konkluzji powiedzieć, że tego rodzaju informacje nie wystosuję jako przewodniczący komisji do pana premiera. Związkowcy apelowali o spotkanie z premierem, bo ich zdaniem rozmowy na temat płacy z Ministerstwem Edukacji nie przynoszą efektów, a zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli są niewystarczające. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Jest szansa, że wiosną zaczną obowiązywać zmienione przepisy dotyczące RODO. Chodzi o przepisy dostosowujące polskie prawo do zobowiązań rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Wczoraj Sejm przyjął pakiet nowelizacji ponad 170 ustaw. Nowe przepisy mają też walczyć z RODO absurdami, zaznacza Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Klienci banków będą mogli dostać szczegółowe informacje o swojej ocenie zdolności kredytowej. Bardzo często jest tak, że otrzymujemy decyzję odmowną o przyznaniu kredytu, ale nie wiemy na podstawie jakich informacji decyzja została podjęta. Banki będą zobowiązane do tego, żeby taką informację przekazać. Pacjenci będą mogli ubiegać się o bezpłatną kopię wyników badań, za co dziś muszą płacić. Od wejścia w życie tych przepisów każdy pacjent będzie uprawniony do nieodpłatnego uzyskania dostępu do pierwszej kopii dokumentacji medycznej. Dzisiaj pacjenci muszą za taki dostęp płacić. Pakiet nowelizacji ustaw trafił teraz do Senatu. Ma jednoczyć młodych ludzi na całym świecie bez względu na narodowość czy kolor skóry. Dziś Dzień Myśli Braterskiej, Święto Skautów i Harcerzy został ustanowiony w rocznicę urodzin twórcy skautingu Roberta Baden-Powella. Dla każdego harcerza to wyjątkowy dzień w roku. To m.in. okazja do rozmowy o tym, czym jest dla nas harcerstwo. Tak mówi komendantka chówca Lublin Małgorzata Wyrostek. To harcerstwo już od bardzo długiego czasu jest dla mnie służbą, głównie taką służbą dla innych ludzi. W tym dniu szczególnie nas naprowadza na to, że to jest braterstwo i to jest wspólnota ludzi połączonych jednym celem. Największą organizacją harcerską w Polsce jest Związek Harcerstwa Polskiego. W jego szeregach jest 105 tysięcy osób. W ubiegłym roku świętowali stulecie działalności. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy temperatura minimalna od minus 7 na południowym wschodzie, minus 2 w centrum, do zera na wybrzeżu, chłodniej na Podhalu, Podkarpaciu, od minus 10 do minus 8. A jutro w ciągu dnia na wschodzie, południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie nad morzem małe umiarkowane. 5 stopni w centrum, 10 na nizinie szczecińskiej, chłodniej na Podhalu, Podkarpaciu, od minus 3 do zera. Wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu. Porywisty, także w Karpatach, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Pan chciał coś powiedzieć, pan do mnie? Pan prosił lód?

Panie Arkadiuszu, witam pana, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, halo, halo. Tak, słyszę. Ja chciałem powiedzieć, że w Karkonosze nie płynie tylko rower, narty, ale także rower. Najpiękniejsze i najtrudniejsze szlaki rowerowe w Polsce, na szosę, na MTB. Dwa najtrudniejsze podjazdy, Stugizerski i Odrodzenie. Dzięki moim przyjaciołom w sierpniu miałem okazję, dzięki Agacie, która rozrysowała mi, przyjechać na czeską stronę przez Odrodzenie i wrócić przez przełęcz Okraj do Polski. Coś naprawdę niesamowitego. Polecam wszystkim. No, sądząc po trasach, panie Arkadiuszu, to z pana w zasadzie by kolarz zawodowy. Bardzo podziwiam i bardzo zazdroszczę, kłaniam się panu. 7 trójek na początku, 22. Dwanaście minut po 18:00. Wspominaliśmy dziś, jeśli państwo oczywiście uważali, walonów. Walonowie, jak wiadomo, to legendarni poszukiwacze skarbów. Posiedli wiedzę, umiejętności odszukiwania, wydobywania minerałów. I to oni pierwsi zaczęli wydobywać w Karkonoszach kamienie szlachetne, także półszlachetne. A wszystko zaczęło się w XIII wieku, wyjaśnia Maja Naumowicz z Sudeckiego Bractwa Walońskiego. Do końca nie mamy takich dokładnych przekazów i dokumentów, skąd do nas przybyli. Są dwie hipotezy. Jedna mówi o Walonii, czyli dzisiejszej części Belgii, gdzie faktycznie działali, funkcjonowali fachowcy od wydobycia minerałów, rud metali i przetwórstwa tych minerałów. Ale druga historia mówi, że to byli też Wenecjanie. Oni też zasłynęli z wydobycia, obróbki minerałów. A to słowo Walon w tym przypadku brałoby się od staroniemieckiego Walen, czyli wędrować, czyli ktoś, kto przyszedł tutaj z daleka, wędrował po górach i wydobywał minerały. Skąd tą wiedzę posiadali? Byli potomkami Celtów. Robert Pawłowski, mistrz Sudeckiego Bractwa Walońskiego. To Celtowie wyprowadzili Europę z epoki brązu do epoki żelaza. No te rudy darniowe oczywiście były nisko położone, więc łatwo było ich do nich dostęp. Gdy te rudy się skończyły, trzeba było sięgać głębiej. Kopać każdy potrafi. Tylko gdzie kopać? To już trzeba mieć tą wiedzę. I to była ich tajna wiedza. Była wiedzą, którą sprzedawali najzwyklej w świecie. Takie dzisiaj firmy, które poszukują geologiczne minerałów, złóż, zasobów naturalnych na świecie. Co teraz walonowie robią? Generalnie żyjemy z wydobycia i obróbki kamieni. Co to jest? Dokładnie, według krzemu, który ma gradację 220. Mhm. Tak, 220. I on służy tak na dobrą sprawę do takiego wstępnego obrabiania minerałów. Później oczywiście tą gradację się zmniejsza, aż dochodzimy do 1000-1200. No i później efekt końcowy już robimy tlenkami. I co ja mam teraz tu robić? Teraz dokładnie wyciskamy. Oni oczywiście są strażnikami tej tradycji, która właśnie polega na poszukiwaniu kamieni szlachetnych i półszlachetnych w Karkonoszach i Górach Izerskich. Arkadiusz Lipin z Referatu Promocji Miasta Szklarska Poręba. Przede wszystkim najpopularniejsze są agaty i ametysty oraz kryształ górski. Jego jest tutaj na tyle dużo, że może nawet amator go bez problemu znaleźć. Dużo rzadsze kamienie są te szlachetne i to już do tego właściwie trzeba wysokiej wiedzy specjalistycznej. Niełatwo to znaleźć. Natomiast oczywiście potrafią to pozyskiwać. No są to często geolodzy również z wykształcenia, nie mówiąc o tym, że z zamiłowania. Generalnie tutaj naszym można powiedzieć, że jest największe zagłębie minerałów w całej Polsce. Co się wydobywa? No oczywiście granit, wydobywał się do tej drewna kwarc, który był potrzebny do chłód, ale wiele innych minerałów. Nie wszędzie już wolno kopać. No i dobrze, może też, bo nieważ inaczej byśmy to wszystko już do końca wydobyli. No, a to wcale nie jest takie proste to utrzymać, bo to mi lata cały świat. Dokładnie. Zaraz paznokcie jeszcze odpiluję. Co to z tego będzie? Z Anafit można robić biżuterię przede wszystkim, ale to jest taka wersja bardziej kolekcjonerska tak naprawdę. Symbol Sudeckiego Bractwa. To jest gwiazda, właściwie 6 gwiazd idących po obrzeżach, a w środku jeszcze jedna centralna. Podobno ma być to symbol alchemików, którzy w ten sposób opisywali strukturę kryształów. To, co my wiemy, jak wygląda budowa krystaliczna kamienia, to dużo mieli w tym racji. Druga historia opowiada, że jest to układ planetarny ówcześnie znanych 6 planet, które wtedy były znane w średniowieczu, a w środku Słońce, czyli już wtedy wierzyli, że to Słońce jest w środku naszego układu planetarnego, a nie Ziemia. Sudeckie Bractwo Walońskie w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia, a pytała Izabela Woźniak. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Darling, I guess that my mind's more at ease. Oh, nevertheless, why stir up memories? I've been invited on dates. Might have gone, but what for? It's awfully different without you. Don't get around much anymore. I might have gone, but what for? It's awfully different without you. Don't get around much anymore. Tony Bennett i Michael Bublé. Już myślałem, panie Adamie, że pan o nas zapomniał, a tu pan Stefan czeka z panią Krystyną. Ja czekam, na szczęście jest telefon. Witam pana, panie Adamie, co dobrego? Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie redaktorze, 2 tygodnie temu skończyliśmy na tym, że przyszedł miesiąc marzec. 1945 roku szczupaki odpłynęły do Tarwo i widmo głodu zajrzało w oczy całej gromadce dzieci chorej babci. Ale mój brat najstarszy, liczący 8 lat, zorganizował taką historię, że wziął takie długie widły lekkie, szczupaki wylały, woda wylała z rzeki na łąkę dziadka i oszedł z przodu, ja z tyłu z taką wanienką i trafił szczupaka, no to do wanienki było co jeść. Ale wie pan, w tej zimnej wodzie nie szło wytrzymać dłużej jak 10-15 minut. No przecież to soboda miała 2-3 stopnie, a my na boczaka. No, i dzięki temu szczupaki miały cień szansy. I właśnie, ale nie miały szans takie krukowate, bo żeśmy stawiali na podwórku siatkę na patykach, pod tą siatkę sypało się słonecznik, jak tam dużo tych taków nalazło, to się wyłowiło i robiło z rosołek, a same ptaki obcinały się głowy i pazury, przepuszczało przez maszynkę dwa razy i to była taka papka na drugie danie. To coś fantastycznego. Przyprawą były zioła mielone w płynku do kawy. Panie Adamie, to był, przypomnijmy, 45 rok. Ja myślę, że za tydzień spokojnie możemy przejść do 46. Kłaniam się panu i bardzo serdecznie dziękuję. 20 minut po 18. Trójka górą. Zamiast 77 będzie 50 specjalizacji lekarskich. Będzie za to nowy, zupełnie nowy system awansu. Specjalizacje, podspecjalizacje i umiejętności jako stopnie kariery lekarskiej. Gdyby ktoś zastanawiał się, pytał, po co to wszystko, to podpowiadamy. Oczywiście po to, by polepszyć obsługę pacjentów. Dziś Naczelna Rada Lekarska zaakceptowała zmiany do ustawy o zawodzie lekarza proponowane przez rezydentów. Resort wstępnie zgodził się na zmianę, przyznała wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. My w kraju w tej chwili kształcimy lekarzy w 77 specjalnościach. Jest to dosyć duża ilość. Minister zdrowia powołał zespół, który przygotowywał taki wstępny projekt, sprowadzając do 50 specjalności. To oczywiście odbywa się przy opiniowaniu konsultantów krajowych. Będziemy pracować nad konkretnymi umiejętnościami w ramach poszczególnych specjalności. Dana umiejętność jest na tyle ogólna, że może ją robić każdy, na przykład USG. Doktor Jarosław Biliński, Naczelna Rada Lekarska i Prezydium Porozumienia Rezydentów. Czyli lekarz bez specjalizacji będzie mógł mieć certyfikat umiejętności z USG i nigdy w życiu nie zrobić specjalizacji. To bardzo usprawni, upłynni proces leczenia pacjentów i zmniejszy kolejki. Czy to jest jakoś uwarunkowane? O tym ma decydować specjalna komisja przy ministrze zdrowia, konsultanci krajowi. Wyobrażam sobie, jaka będzie awantura nawet, jak się okaże, że 20 parę specjalności ma zostać wykreślonych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos, Komisja Zdrowia. Więc powinniśmy od razu mieć odpowiedź, co dalej z tego będzie wynikało. Już słyszałam, że dzisiaj na spotkaniu była awanturka mała. Ale na ten temat nie było awantury. Całe środowisko generalnie jest za tym, że liczbę specjalizacji należy zmniejszyć i poseł Latos też jest lekarzem i na pewno za tym rozwiązaniem jest. Rozumiem, że obawy są o to, że znikną jakieś specjalizacje i ci lekarze utracą możliwości do wykonywania pewnych czynności. Jesteśmy po rozmowach z ministrem Szumowskim i zdecydowanie nie. Dobrze, a jak to się odniesie do tych roszad w specjalizacjach? Proponowaliśmy, żeby liczba specjalizacji, na które lekarz może aplikować po stażu podyplomowym, była zgodna z dyrektywą unijną, czyli żeby było ich 50. Tak zwane podspecjalizacje będzie można zrobić, ale już po uzyskaniu tej specjalizacji ogólnej. Czyli wprowadzamy taki właściwie naturalny rytm, od ogółu do szczegółu. Czy rezydentury będą tylko do specjalizacji, czy do podspecjalizacji umiejętności będą osobne? No bo tutaj pieniądze idą z budżetu państwa, więc żeby tam się nie namnożyło trochę tego dopłacenia. Nie zmienia się nic. Rezydentury będą przyznawane do specjalizacji lub podspecjalizacji, nie do umiejętności. Możemy dać jakiś przykład? Co by pan zlikwidował na rzecz czego? Na przykład monotematyczna dziedzina, jaką jest hipertensjologia, czyli specjalizacja od nadciśnienia tętniczego. Mimo że 17 milionów pacjentów może chorować na nadciśnienie. I tutaj zespół zaproponował, żeby to zostało umiejętnością i każdy będzie mógł zrobić umiejętność z hipertensjologii, czyli czy lekarz rodzinny, czy lekarz internista, z punktu widzenia pacjenta. Najpierw patrzymy na to całościowo i idziemy coraz węziej. O zmianę w kształceniu lekarzy pytała Ewa Dudzińska. Program trzeci, audycja popołudniowa. To Diana Krall. From this moment on, you for me, dear, only to party, dear. From this moment on, from this happy day, no more blue songs, only hoot-dee-doo songs. From this moment on, for you got the love I need so much. I got the skin that I love to touch. I got the arms to hold me tight. Got those sweet lips to kiss me goodnight. Oh, from this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone from this moment on. you've got the love I need so much. I got the skin that I love to touch. I got the arms to hold me tight. I got those sweet lips to kiss me tonight. From this moment on, 18:26, a tu znowu wiosna, proszę Państwa. Wiele osób z niepokojem myśli o tym, jak zrzucić zbędne kilogramy po zimie. Od razu ostrzegamy, nie każda dieta służy każdemu. Według specjalistów z Instytutu Żywności i Żywienia wiele reżimów żywieniowych może być wręcz groźnych dla zdrowia. Zatem chudnąć tak warto, tylko trzeba to robić z głową. Odchudzam się non stop, codziennie, wie Pan, od lat. Jak pani to robi? Wie pan, odchudzam się tak od godziny do godziny, a później sobie tak odpuszczam i dużo jem. Polacy najczęściej czerpią wiedzę na temat diet i żywności i żywienia, przede wszystkim z internetu. Klaudia Wiśniewska, dietetyk, Instytut Żywności i Żywienia. Drugim takim źródłem wiedzy, z którego korzystają, są znajomi. Kolejnym źródłem jest prasa, radio i telewizja. Zawsze się odchudzamy z głową, czy czasami robimy to bez głowy? Na ogół robimy to bez głowy. Doktor Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny, dietetyk. Dlatego, że większość osób na wiosnę chce się odchudzać, kupuje kolorowe gazety i wybiera sobie dietę, która będzie pasowała. Mięso, rybę, surówek sporo. Bieganie po prostu, najprostszy sposób i taki dostępny dla wszystkich. Przede wszystkim zmienić nawyki żywieniowe i trenować. Konrad Strzelczyk, trener personalny. Ruszać się, ćwiczyć, uaktywnić mięśnie. Czyli co, jakieś skłony, brzuszki, rowerek, siłownia? Przede wszystkim siłownia jest najlepszym rozwiązaniem, bo niezależnie od pogody można ćwiczyć. Bieganie, pływanie, ale tak samo bardzo dobry jest rower. Brzuszek to tak rośnie tak czy inaczej. Musiałbym przejechać naprawdę wiele kilometrów, żeby stracić brzuszek. Najbardziej popularne w 2018 roku były diety jednocześnie takie najmniej racjonalne. Była to dieta ketogenna, niskowęglowodanowa i wysokotłuszczowa. Były to też diety wysokobiałkowe i diety bardzo eliminacyjne i niskoenergetyczne, bądź też diety polegające na przerywanym poście. Przegląd gazet, wybieramy na ogół dietę, która nam najbardziej pasuje i to nawet nie jest złe, tylko dobrze by się było skonsultować z kimś, kto ma pojęcie na ten temat. Z lekarzem przede wszystkim. Z lekarzem, z dietetykiem, najlepiej dwa w jednym popularnie. Prawda? Czy dana dieta będzie dla nas dobra? Założenie jest dobre. Chcę być na diecie, która mi smakuje. Tylko nie mamy pojęcia tak naprawdę o tym, jaki to może mieć wpływ na nasze zdrowie. Proszę sobie wyobrazić, że odchudza grubasa wielkiego, kobita szczupła po prostu do granicy bólu. Za szczupła. Rubens by się nie ucieszył. Na pewno nie. I wyobraźmy sobie, co ona może tak naprawdę wiedzieć o nadwadze otyłości. Ona mogła się przeczytać w książkach, zobaczyć, jak ludzie reagują i nie wie, czy im wierzyć, czy nie. Czyli rozumiem, że tego ciałka czasami troszkę, odrobinę więcej nie zaszkodzi, ale tylko troszkę. Lekarz, który się boryka z otyłością, nadwagą, sam w swoim przypadku, najlepiej wie, co ci pacjenci przechodzą. W związku z tym, jak pacjent mówi to i to, to on już wie, co pacjent powie i mogą pogadać. A osoba szczupła powie, panie, nie żyj pan tyle i koniec. Wie pan, ja mam szczytny cel, żeby się odchudzić, ale tak naprawdę to się nie odchudzam. Żebyśmy tak naprawdę popatrzyli spośród swoich znajomych, kto schudł skutecznie. To, co widzimy, to jest najlepszą reklamą. Prawda? No widzimy, reklama szeptana. Pomogło jemu. Chodzi o to, że pani Kowalski pomógł pan doktor, prawda, konkretny. Ale wiedział, co robi. Da pewnie inną dietę. Program trzeci, niebawem 18:30. Przed nami skrót najważniejszych wiadomości. Michał, przerwa. Trzej mężczyźni podejrzani o przewrócenie pomnika księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku usłyszeli zarzuty. Będą odpowiadać za uszkodzenie mienia i znieważenie pomnika. Nie przyznali się do win, odmówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe po 20 000 zł i policyjne dozory. Grozi im do 5 lat więzienia. Założyciele Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, czyli minister kultury, miasto stołeczne Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce wspólnie uzgodnili brzmienie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora muzeum. Zostanie on ogłoszony w przyszłym tygodniu. Jest też porozumienie w sprawie składu komisji konkursowej. Lotnisko Chopina w Warszawie będzie rozbudowane. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ostrzega pasażerów przed utrudnieniami. Pierwszy etap rozbudowy potrwa od połowy marca do końca czerwca. Rozbudowa lotniska jest konieczna, niezależnie od planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jutro, proszę Państwa, w Polsce na wschodzie południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie nad morzem małe, umiarkowane. 5 stopni w centrum, w granicach 10 na nizinie szczecińskiej, nieco chłodniej na Podhalu, na Podkarpaciu, tam od minus 3 do plus 0, a wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, w Karpatach porywy wiatru do 70 km na godzinę. W Szklarskiej Porębie przewidujemy słońce, lekki mróz i fantastyczny warunki śniegowe. Tu Trójka, 29 minut do 19. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład LED TV LG 32 cale HD LED za 499 zł. Zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++ za 1699 zł. Tylko 7 dni w sklepach Euro i na euro.com.pl. Każdy ma inne wymagania, a my im sprostamy. Nowy dostawczy Peugeot Partner pracuje tak jak ty. Pracujesz w trudnych warunkach? Wybierz wytrzymałą wersję Grip. Często pokonujesz długie trasy? Wybierz komfortową wersję Asphalt. Odkryj nowego Peugeot Partnera w ofercie Free to Move Lease podczas Dni Profesjonalistów. Od 11 lutego do 2 marca w salonach Peugeot. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz banany premium 30% taniej 3,49 za kilogram i brokuły 44% taniej 2,79 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Nie wspomniałem, proszę Państwa, a warto, że odchudzał się Tomasz Jeleński. Tu Trójka. No nie mogłem sobie dzisiaj odmówić. To Willie Nelson. And everywhere you go, skies are always blue. Children love you. They seem to know that you bring roses out of the snow. And the whole world says hello. Everywhere you go. Everywhere you go. Sunshine follows you, and everywhere you go, skies are always blue. Children love you, and they seem to know that you bring roses out of the snow, and the whole world says hello. Everywhere you go. children love you, they seem to know. You bring roses out of the snow, and the whole world says hello. Everywhere you go, kilka najbliższych dni może przesądzić o dalszych losach Wenezueli. Wiele wskazuje na to, że przyszłość kraju leży w rękach wojskowych. To od nich, od ich zachowania zależy, czy władzę przejmie opozycja, czy pozostanie przy niej dotychczasowy przywódca Nicolas Maduro. Już niebawem przed generałami ważna decyzja. O tej sprawie Marcin Pośpiech. Na drodze wiodącej z Caracas w stronę granicy z Kolumbią dantejskie sceny. Grupa młodych żołnierzy bez większego przekonania próbuje zatrzymać konwój ciężarówek. Mundurowi wychodzą na środek jezdni, by własnym ciałem zmusić kierowców do zatrzymania. Ale są też i protestujący. Ci z kolei z drogi zepchnąć są wojskowych. Ciężarówki bynajmniej nie przewożą broni czy pieniędzy dla opozycjonistów. Są puste, co nie oznacza, że dla władzy Nicolasa Maduro mniej groźne. Jego konkurent, uznawany przez większość społeczności międzynarodowej za prezydenta Wenezueli, Juan Guaido, zorganizował pomoc humanitarną dla pogrążającego się w gospodarczej beznadziei kraju. Pomoc zgromadzono w przygranicznym kolumbijskim mieście Cúcuta. To tam zmierzają ciężarówki, mówi jedna z protestujących, Delsa Solorzano. Niewpuszczenie do Wenezueli pomocy humanitarnej to po prostu okrucieństwo. Wiemy, że ci żołnierze, podobnie jak reszta Wenezueli, potrzebują środków do życia. Prezydent Maduro przekonuje, że Wenezuela pomocy z Brazylii czy Kolumbii, o Ameryce nie wspominając, nie potrzebuje. Nie jest jednak tak, że wsparcie do kraju w ogóle nie płynie. Płynie, a raczej przylatuje z Rosji i Turcji. Tymczasem Maduro ogłasza, że przez granicę z Brazylią nawet mysz się nie prześliźnie. Granica z Brazylią pozostanie całkowicie i absolutnie zamknięta. Skąd ta determinacja? O co toczy się teraz walka? Jak tłumaczy Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl, wpuszczenie lub zatrzymanie konwoju z pomocą jest sprawdzianem dla wojska. To jest koń trojański, to na co liczy opozycja. To byłoby przejście wojska de facto na stronę opozycji i poparcie tego konwoju i zgodzenie się na ich warunki. I to by zrobiło wielką wyrwę we władzy, ponieważ Maduro opiera się tylko i wyłącznie na poparciu wojskowych. Gdyby oni go wycofali, albo gdyby chociaż część wojska wycofała i za tą by z falą zaczęli iść inni, to jego rząd by upadł. Przyjrzyjmy się zatem panom w mundurach, a konkretnie jednemu. Najważniejszą osobą w tej chwili w kraju jest Vladimir Padrino, czyli minister obrony, który jest najwyższym dowódcą i ma też ogromny autorytet wśród wojskowych. To jest człowiek, który decyduje o tym, kto będzie rządził. On dopiero co we wtorek podtrzymał swoje wcześniejsze twierdzenie, że wojskowi stoją po stronie legalnego rządu, ale są też takie informacje o tym, że już na początku stycznia groził Maduro, że wojsko nie będzie go dalej popierało, groził swoją dymisją. Natomiast teraz wojsko, a przynajmniej ta wyższa generalicja, trzyma się prezydenta, ponieważ oni boją się, że w razie przejęcia władzy przez opozycję stracą swoją pozycję i będą mogli być rozliczeni też w sądach za wszystkie poprzednie lata, kiedy na przykład wojsko strzelało do ludzi. A więc padł. Padł w kraju, z którego uciekło już 3 miliony osób, a kolejne noszą się z podobnym zamiarem. Ci ludzie naprawdę bardzo potrzebują podstawowych środków, czy to żywności, czy leków, czy nawet takich rzeczy jak papier toaletowy. Tak, jest tak, że pomoc humanitarna jest absolutnie niezbędna dla mieszkańców Wenezueli. Jednocześnie dla rządów Maduro może okazać się zabójcza. Konwój do granicy z Kolumbią ma dotrzeć jutro. O przyszłości Wenezueli opowiedział państwu Marcin Pośpiech. Tu program trzeci. George Harrison. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set. Proszę Państwa, festiwal Trójka Góro, Maja w Szklarskiej Porębie, moc atrakcji i wzruszeń dziś jeszcze przed nami i jutro. Proszę zajrzeć na stronę internetową Szklarskiej Poręby. A jeszcze dziś o 22.00 set DJ-ski i Hirek Wrona, to w restauracji Metafora. Później również w restauracji Metafora set DJ-ski Hirek Wrona i Michał Margański. O pierwszej, proszę Państwa, set DJ-ski i tym razem Michał Margański. Obok mnie pani Ewa, która jest miłośniczką, tak słyszałem, setów DJ-skich. Czy to prawda? Ależ oczywiście, panie. Rozumiem, że pani do restauracji Metafora wybiera się. Czy to prawda? Wybieram się, ale tylko z panem. Rozumiem, dziękuję. Polecam państwu na trzecim biegu, to już za moment. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Kuba Witkowski. Dziś wiele ciekawych tematów. Żeby nie przeciągać, powiem tylko o dwóch związanych z Unią Europejską. Już niedługo będzie zielone światło dla obowiązkowych ograniczników prędkości, które wymuszą jazdę zgodną z przepisami. Opowiem też o wyroku, który powinien zainteresować tych, którzy nagrywają policjantów podczas kontroli drogowych. Zapraszam. Moto wiadomości. Na początek informacja, która ściśnie za serce miłośników dwuosobówek z otwieranym dachem. Mazda MX-5 Anniversary Edition trafi do Polski. Auto będzie wypuszczone na rynek przy okazji okrągłej 30. rocznicy powstania tego modelu, a co jak co, jest to najpopularniejszy tego typu samochód na świecie. Taśmy produkcyjne mają ruszyć w maju, do Polski trafi tylko 30 sztuk, połowa w wersji z miękkim dachem, drugie tyle z dachem sztywnym w wersji RF. Na razie nie wiadomo, ile Mazda chce za takie cacko. Japończycy uciekają z Wysp Brytyjskich. Honda ogłosiła, że w 2021 roku zamknie fabrykę w Swindon w południowo-zachodniej Anglii. Wszystko w związku z Brexitem, zamieszaniem wokół niego, ale też przez restrukturyzację w zakładach Hondy. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że szykuje się gruba zmiana w prawie o ruchu drogowym, która ma uderzyć we właścicieli kopcących samochodów. Resort chce wprowadzić nowe, właściwe kryterium oceny zadymienia. Chodzi o to, by umożliwić diagnostom wykrywanie procederów wycinania filtrów cząstek stałych. Teraz kilka informacji o budowanych drogach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie koncepcji odcinka drogi ekspresowej S74 z Łagowa do Opatowa. Wkrótce mają być też podpisane umowy na kolejne odcinki tej trasy. Dyrekcja otworzyła też oferty przetargowe na zaprojektowanie i budowę A1 z Piotrkowa do Kamieńska. To ostatni fragment odcinka budowanej autostrady między Częstochową a Tuszynem, który w sumie ma mieć 81 km. Koszt budowy to niecałe 4 miliardy złotych. Uwaga, ważna informacja z wczoraj. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego podjęła decyzję, która może się wielu kierowcom nie spodobać. To obowiązek, oczywiście dla producentów samochodów, montażu kolejnych systemów poprawiających bezpieczeństwo. Jakich? Tłumaczy Ilona Butler z Instytutu Transportu Samochodowego. Przede wszystkim uzgodniono pewne nowe, standardowe wyposażenie samochodów, które będą produkowane w Europie. Po pierwsze, system automatycznego hamowania, czyli generalnie system, który pomaga wykorzystać możliwości samochodu i maksymalnie hamować w przypadku pojawienia się jakichś ryzykownych sytuacji. Nowością jest to, że parlamentarzyści oczekują, żeby system ten wykrywał nie tylko samochody, ale także rowerzystów i pieszych. Dalej, zaakceptowano wprowadzenie inteligentnego wspomagania prędkości, czyli system, który kontroluje ograniczenia prędkości, które są na danym odcinku i dostosowuje prędkość samochodu. Czy to jest pierwszy krok do tego, że kiedyś, choćbyśmy chcieli, nie pojedziemy szybciej niż pozwalają na to przepisy? No to jest jakiś krok w tym kierunku. Na razie jest jak gdyby taka propozycja kompromisowa, że najpierw samochód daje sygnał, okej, tutaj zwalniamy, bo jest ograniczenie i ja mogę ją zaakceptować, tą decyzję, w cudzysłowie oczywiście samochodu, albo powiedzieć nie zgadzam się i jadę szybciej. Jak to się robi w praktyce? Po prostu trzeba mocniej nacisnąć na pedał gazu i jak gdyby pokonać opór samochodu. Tam my czujemy ten opór pedału gazu i powiedzmy mocniej naciskamy, jak gdyby wyłączamy ten system. Punktem wyjścia dla proponowanych zmian przede wszystkim są statystyki wypadków. Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Nasze badania wskazują, że 90% kierowców przekracza prędkość zaraz po minięciu fotoradaru. 30% przyczyn wypadków na europejskich drogach to przekroczenie prędkości. Stąd pomysł na to, żeby nakłonić kierowców, skoro sami nie chcą przestrzegać zasad ruchu drogowego, żeby nakłonić ich technologicznie, to znaczy, żeby ta maszyna posiadała takie półinteligentne rozwiązania, które same za kierowców będą ograniczały jego prędkość. Ale przecież czasami bywa tak, że wyprzedza się pojazd o wiele wolniej jadący. No po pierwsze zakłada się, że wprowadzenie różnych systemów, bo przecież mówimy nie tylko o tych, wyeliminuje takie sytuacje, kiedy musimy przyspieszać. Dlatego, że generalnie po pierwsze ujednolici sposób prowadzenia samochodów na drogach. Większość kierowców będzie prowadzić zgodnie z przepisami. I ten ruch staje się bardziej przewidywalny, więc nie będzie takiej potrzeby, żeby kierowca gwałtownie przyspieszał. Co więcej, w tych samochodach pojawią się systemy, które będą również reagować na takie nagłe sytuacje. To znaczy nie zawsze nasze decyzje w sytuacjach ryzykownych są najbardziej optymalne. Tu się zakłada, że pewne rozwiązania tych nowych technologii jak gdyby zastąpią te nasze błędy w decyzjach, które my popełniamy w ruchu. No to jest straszna wizja dla wielu kierowców, którzy po prostu lubią jeździć samochodami, ale taki jest w tej chwili kierunek rozwoju pojazdów samochodowych. Teraz przepisami zajmą się kolejne unijne organy i to one zdecydują, czy obowiązek montażu tych systemów wejdzie w życie. Temat tygodnia. Niektórzy kierowcy z zasady policjantom nie ufają. Czy słusznie? Nie mnie to oceniać, ale niektórzy tak mają już. Pamiętają Państwo Emila Łowcę fotoradarów? Emil ma jedną zasadę. Za każdym razem, kiedy jadę samochodem, mam w tym samochodzie uruchomiony rejestrator. Zawsze jest uruchomiony też dźwięk. Nie poruszam się samochodami, które nie mają kamer. Jeżeli widzę, że za chwilę będzie możliwość, że zacznie się jakaś kontrola drogowa, ja to sobie gdzieś kiedyś wyćwiczyłem, tak żeby nauczyć się uruchamiać dyktafon poniżej 2 sekund. Szanując wszystkich policjantów, wszystkich funkcjonariuszy, wcześniej czy później trafię na jakiegoś, za przeproszeniem, pupila naczelnika albo łowcę nagród, zdobywcę praw jazdy, więc ja chcę być na tą okoliczność przygotowany i zanim policjant wypowie dzień dobry, u mnie jest uruchomiony dyktafon. Okazuje się, że nie tylko Emil z od takim nagrywaniem policjantów na drodze może mieć problem. Kilka dni temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w tej sprawie wyrok. Co z tego wyroku wynika? Tłumaczy mecenas Adrianna Arabska z ta kancelaria. To orzeczenie Trybunału, ono wskazało bardzo jasny kierunek. Po pierwsze, funkcjonariusz policji jest traktowany tak samo jak każda inna osoba fizyczna, czyli niezależnie od tego, że jest przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych, chroni go RODO, czyli chroni go rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tak samo jak każdą inną osobę fizyczną. Czyli osoba, która podejmuje się nagrania wizerunku, głosu, czy w jakikolwiek inny sposób zarejestrowania takiej danej, po której da się zidentyfikować funkcjonariusza policji, staje się administratorem tych danych. I co to w praktyce oznacza? W praktyce oznacza to, że jako administrator bierze na siebie szereg obowiązków. Czyli musimy zadbać o to, co się z tymi nagraniami później dzieje, to po pierwsze. Tak, administrator danych musi zadbać o to, żeby nagranie było tak przechowywane, tak zabezpieczone, żeby nie zostało skradzione, zgubione, zniszczone. Dlatego, że każda z tych czynności jest naruszeniem ochrony danych osobowych. A co z informowaniem o tym, że policjant jest nagrywany? Czy kierowcy odtąd podczas kontroli drogowej, jeśli korzystają na przykład z rejestratora jazdy i on pracuje w momencie kontroli, muszą o tym informować, czy nie? To zależy, w jakim celu rejestrują. Bo jeżeli kierowca, podejmując decyzję o zarejestrowaniu danego zdarzenia, ma w swojej świadomości, że jest to w celu ochrony jego interesów, czyli na przykład zabezpieczeniu się przed tym, że zostanie o coś oskarżony, powinien funkcjonariusza o tym poinformować. Ale uwaga, nie jest potrzebna zgoda osoby nagrywanej na to nagrywanie. To jest taka niby subtelna różnica. Informujemy, że ktoś jest nagrywany, ale nie musimy go pytać o zgodę. A co na to Emil? Zapytałem go, czy wyobraża sobie, że odtąd informuje policjanta o takim nagraniu. Oto jak zareagował. O matko, bo szczerze powiedziawszy, takiego trybu, że ja informuję policjanta, że ja rejestruję rozmowę, no sobie jakoś tego nie wyobrażam. Ale spokojnie, jeśli ktoś robi to po to, by ujawnić nieprawidłowości w działaniu policji, staje się dziennikarzem, choć wcale nie musi nim formalnie być, wtedy o takim nagraniu nie musi też informować. Robi to przecież dla dobra społecznego, ale wówczas publikując takie nagranie musi też uważać. Trzeba się bardzo dobrze zastanowić, czy upublicznienie wizerunku konkretnych policjantów, ich imion, nazwisk, wyglądu jest konieczne dla tego przekazu. Być może wystarczy zamazać twarz i pokazać, że coś takiego w ogóle miało miejsce. Tak, oczywiście. Osoba nagrywająca i decydująca się na wrzucenie na YouTube'a, Facebook czy do jakiegokolwiek innego kanału komunikacyjnego takie nagranie powinna przemyśleć to i zminimalizować dane osobowe, które będą ujawnione podczas takiej publikacji. Dlatego taka moja rada, proszę nagrywać z głową, a ja tymczasem żegnam się, liczę też na kolejne spotkanie z Państwem za tydzień. Kuba Witkowski, do usłyszenia. I tak oto, proszę Państwa. No, tak czułem, że okolica niebezpieczna. 8 minut, nie, przesadziłem, 6 minut do 19. To była popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Romuald Wrzodak, Wiesław Szala, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się ze Szklarskiej Poręby z Norweskiej Doliny. Proszę pozostać z nami, zwłaszcza, że po 19 lista przebojów programu trzeciego prosto ze skweru Trójki w Szklarskiej. Kłaniamy się. Yeah.